Daj cały dzień i na każdych zakupach. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 29 dzień marca. Siódma na zegarze. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sebera i Krzysztof Zyblewski. Ponad miliard złotych pomocy może trafić do rolników, którzy stracili na imporcie zboża z Ukrainy, zapowiada unijny komisarz do spraw rolnictwa. Przy sprzeciwie Polski w Brukseli zapadła decyzja o zakazie sprzedaży nowych aut emisyjnych po 2035 roku. MKOL dopuszcza sportowców z Rosji i Białorusi do startu w zawodach międzynarodowych pod neutralną flagą. Kilka państw grozi bojkotem igrzysk w Paryżu. Polscy rolnicy mogą liczyć na ponad miliard złotych pomocy w związku z nadmiernym importem zboża z Ukrainy. Na tę kwotę składa się zarówno pomoc rządowa, jak i mechanizmy w ramach wspólnoty, powiedział w programie Trzecim Polskiego Radia unijny komisarz do spraw rolnictwa. Janusz Wojciechowski przypomniał, że przedwczoraj Komisja Europejska zatwierdziła wart 600 milionów złotych polski program wsparcia sektora produkcji pszenicy i kukurydzy. Do tego dojdą unijne środki z rezerwy kryzysowej. I z tej rezerwy kryzysowej Polska obok Bułgarii i Rumunii, bo trzy kraje otrzymały dotychczas mają w najbliższych dniach otrzymać tę rezerwę, to będzie jeszcze dodatkowe 30 milionów euro dla Polski plus możliwość podwojenia tej kwoty przez współfinansowanie krajowe, także 60 milionów euro, więc jakieś 280 milionów. Szczegóły wypłat ogłosi wicepremier minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Dziś w Warszawie okrągły stół w sprawie ukraińskiego zboża. Minister klimatu i środowiska negatywnie ocenia przepisy o zakazie sprzedaży nowych aut emisyjnych po 2035 roku. Regulacje zatwierdzili ostatecznie szefowie resortów odpowiedzialnych za energetykę unijnych krajów na spotkaniu w Brukseli. Akceptacja była możliwa, bo Niemcy poparły przepisy wcześniej, ustalając z Komisją Europejską, że nowe auta z silnikami spalinowymi będą mogły być sprzedawane, jeśli będą zasilane paliwami syntetycznymi. Minister Anna Moskwa nazwała proces przyjmowania przepisów nieprzejrzystym i rozczarowującym. Taki zakaz jest szkodliwy dla gospodarek, dla naszych społeczeństw i dla całego transportu europejskiego i niewiarygodny co do podstawy i prawnej, i co do podstawy analitycznej. Przepisy dotyczą tylko nowych aut. Te wyprodukowane przez 2035 rokiem nadal będą dostępne na rynku, a tym samym także benzyna i diesel na stacjach. To skandal i zdrada prawdziwego ducha sportu. Tak premier Mateusz Morawiecki komentuje decyzję o przywróceniu rosyjskich sportowców do rywalizacji. Na Twitterze napisał, że polecił ministrowi sportu, by przekazał władzom MKOL stanowczy sprzeciw polskiego rządu. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zarekomendował międzynarodowym federacjom i organizatorom wydarzeń sportowych umożliwienie startu w zawodach indywidualnie sportowcom z Rosji i Białorusi pod flagą neutralną, o ile zawodnicy nie są związani kontraktami z wojskiem lub nie wspierają aktywnie agresji. Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie, twierdzi, że MKOL, decydując się na taki krok, rozpętał jeszcze większą awanturę międzynarodową. Nie akceptuję tego, co zostało powiedziane, że dopuszczamy, wspieramy i że robimy to w trosce o prawa człowieka. Widzę, że MKOL jest tutaj właściwie taką ofiarą czy zakładnikiem swojej polityki globalnej, no bo trzeba równie dobrze współpracować z Chinami, z Brazylią, z Indiami, które są neutralne, to mówię o wielkich krajach, gdzie są ulokowane różne biznesy i skąd też pochodzą sportowcy. Mistrz olimpijski w siatkówce Ryszard Bosek jest zdania, że MKOL nie może być neutralny w obliczu wojny. Ja myślę, że to jest duży problem, ale jeżeli jest się obywatelem tego kraju, to się odpowiada za wszystkie czyny. Wiadomo, jest bardzo trudna sytuacja, ale myślę, że w tych sytuacjach MKO nie może być apolityczny. No, musi być stanąć po jakiejś stronie. To jest najprostsze wytłumaczenie apolityka. Rządy kilku państw, w tym Polski, grożą bojkotem przyszłorocznych Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w przypadku dopuszczenia do rywalizacji sportowców z Rosji i Białorusi. W Irlandii Północnej znów wzrosło zagrożenie terroryzmem. Brytyjski wywiad podniósł alarm na 4 z 5 możliwych poziomów. Adam Dąbrowski. Według klasyfikacji MI5 oznacza to, że atak jest teraz wysoce prawdopodobny. W tym rejonie to jednak reguła, nie wyjątek. Przez ostatni rok obowiązywał wprawdzie alarm trzeciego stopnia, ale w całej 12-letniej historii wyznaczania zagrożenia dla Irlandii Północnej to był jedyny taki przypadek. To zawód dla nas wszystkich. Nasze zadanie to przecież zapewnienie w Irlandii Północnej bezpieczeństwa, ale taka jest nasza praca. Nie mamy czasu na bycie zawiedzonym. To Mark Hamilton, zastępca szefa północnoirlandzkiej policji. A wszystko to dzieje się na 2 tygodnie przed 25. rocznicą podpisania porozumienia wielkopiątkowego, które zakończyło dekadę przemocy w regionie. Według doniesień mediów na obchodach rocznicy pojawić ma się prezydent USA Joe Biden. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Mamy bardzo zimny ranek. A wszędzie na minusie, mówi Ilona Bazyluk z Instytutu Meteorologii. Temperatura spadnie do minus 7 stopni na Pomorzu, minus 5 w centrum, do minus 2 na zachodzie. Jeszcze mroźniej na terenach podgórskich Karpat i Sudetów, tam do minus 12. Kolejne ostrzeżenie na silny mróz, tym razem tylko 2 powiaty, tatrzański i nowotarski, i tam spadki nawet do minus 15. Ostrzeżenia przed silnym mrozem będą obowiązywały do godziny 10. Na Śląsku, Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, południu ziemi świętokrzyskiej i w Małopolsce oblodzenie ślisko może być do 8. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zaleśna Sewera i Krzysztof Zeblewski, bardzo dziękujemy. Ja w uzupełnieniu dodam, że będzie dzisiaj słonecznie. W centrum już słońce pojawiło się pięknie ponad horyzontem i rozświetla nam niebo. Tylko na zachodzie i północy więcej chmur dzisiaj i tam słaby deszcz, na termometrach od 3 stopni w rejonie Suwałk, 7 w centrum, do 10 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 7. Witamy. Radosław Nałęcz. I Karol Gnat. Dzień dobry. To już druga godzina naszego porannego spotkania. Może być strasznie w tej godzinie. A no. Takie historie, które mrożą krew w żyłach, mogą się wydarzyć. Nie wilki, a żółwie będą nas dopadały. Mieszkaniec podwarszawskiej miejscowości znalazł na terenie swojej gminy żółwia jaszczurowatego. Zwierzę zostało już odłowione i zabezpieczone. Na szczęście dla nas wszystkich, i dla zwierzęcia, tak. I również dla osób, które mogły się napatoczyć. Bo jakby ktoś w Dallasie się pojawił, to mogłyby być problemy. Ta historia mogłaby się faktycznie skończyć tragicznie. Za chwilę w naszym studiu się pojawi pan Bartłomiej Gorzkowski. To już niebawem. Będziemy mówili też o papugach. To po godzinie 8:00 one brały udział w ustaleniu pewnej zagadkowej śmierci kobiety w Indiach. Więc ta ciekawostka pojawi się później w programie. A my pytamy państwa dzisiaj od wczesnego poranka, za co można złapać żółwia? Jeśli nie za skorupę, to za co innego? Może ktoś ma pomysł, 2 2 7 3. Również można pomóc organom śledczym złapać Jokera, śląskiego Jokera, który pisze brzydkie rzeczy na murach. O Batmanie. O Batmanie. A do tej sprawy także za chwilę wrócimy. Hottie and the Blowfish, Only Wanna Be With You, już teraz na początek drugiej godziny. Jeszcze raz witamy i zapraszamy do 8:45. Brzmi to zabawnie, ale jednak temat jest poważny i może być groźnie i niebezpiecznie. Mówi pan o żółwiu jaszczurowatym. Tak jest. Mieszkaniec podwarszawskiej miejscowości znalazł na terenie swojej gminy właśnie takiego żółwia. Zwierzę zostało już odłowione i zabezpieczone. W Polsce, dodajmy, to gatunek inwazyjny i niebezpieczny. Zwierzę to zjada drobne zwierzęta czy ikry ryby. Notowano również przypadki, gdy żółw zaatakował człowieka, dosyć poważnie go raniąc. No i teraz łączymy się z panem Bartłomiejem Gorzkowskim. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Pan Bartłomiej podobno wszystko wie o tych zwierzętach. Doskonale zna także przebieg tej akcji. Panie Bartłomiej, tu zacznijmy od tego żółwia. Dla mnie to było zaskoczenie, szczerze przyznam, że może być taki agresywny, nawet poważnie raniący człowieka. Co to za gatunek żółw jaszczurowaty? Żółw jaszczurowaty jest sporym żółwiem, bo takie wyrośnięte samice mogą przekraczać 20 kg. Według niektórych źródeł nawet do 34. Z tą agresją to nie jest tak do końca. To jest agresja defensywna, czyli jeżeli nie zaczepiamy takiego żółwia, nie próbujemy go jakoś nieumiejętnie schwytać, nic nam nie grozi. On nie będzie się na człowieka rzucał złośliwie po to, żeby zrobić mu krzywdę, a jedynie próbując się bronić. Natomiast zasięg swojej szyi, która na zdjęciach oczywiście zwykle jej nie widać, bo jest schowana, ale te żółwie potrafią wyrzucać swoją głowę na długiej właśnie szyi, na sporą odległość. To przypomina troszeczkę taki atak węża. Natomiast ogólnie jest to żółw, który pochodzi z Ameryki Północnej. Zamieszkuje dość szeroki, dość rozległy obszar, bo od ciepłych rejonów USA po chłodne, zbliżone klimatem do naszego, rejony, południowe rejony Kanady. To tu rodzi się pytanie, skąd on się tutaj wziął pod Warszawą, bo chyba nie jest zoologicznego. I dodatkowo... Ale mógł z zoologicznego. Mógł, oczywiście. Te żółwie nie były importowane do Polski w tak dużych ilościach, jak najczęściej spotykany w Polsce. Nie nasz rodzimy żółw błotny, tylko właśnie obcy gatunek żółw ozdobny, bo tych ozdobnych to sprowadzono tylko w ciągu 3 lat, pod koniec lat 90. 448 tysięcy do polskich sklepów zoologicznych. Żółwiki wielkości monety 5-złotowej sprzedawane jako żółwie miniaturki do domowych akwariów. Potem, gdy wyrosły, miały pecha, trafiły na osoby nieodpowiedzialne, to zostały porzucone. Ale te żółwie nie są aż tak niebezpieczne dla ludzi, natomiast dla ekosystemu bardzo. Natomiast żółwie jaszczurowate, no one mają taką nienachalną urodę, w związku z czym tak popularne nie były. Były droższe, ale były oferowane w sklepach i też mogło się zdarzyć, że ktoś nabył takiego żółwia, gdy miał on 10-15 centymetrów z ogonem, a gdy urósł spory, no to został porzucony. Niestety odpowiedzialność wśród ludzi jest towarem deficytowym. Natomiast jeśli chodzi o te żółwie jaszczurowate, to mieliśmy też w Polsce, chyba jako jedyny kraj na świecie, taką zorganizowaną akcję, nielegalną rzecz jasną i niekoniecznie zdrową, niekoniecznie zgodną ze zdrowym rozsądkiem, gdy jeden z naszych rodaków mieszkający na co dzień w Stanach postanowił pod koniec lat 90. wzbogacić polską przyrodę w nowe gatunki i udało mu się przemycić za pomocą osób wracających do naszego kraju sporą liczbę, bo tutaj szacuje się, że być może jest to kilkaset, może nawet 1000 jaj i młodych osobników żółwia jaszczurowatego z instrukcją, jak je doinkubować, jak je wprowadzić do naszego środowiska. No to jest czysta abstrakcja. To działanie na pewno nie ubogacało środowiska, tylko mu szkodziło. Czy ta akcja się powiodła i czy to jest jeden z tych żółwi wprowadzonych właśnie pod koniec lat 90. Nie wiadomo. Chcę pana zapytać, panie Bartłomieju, o jedną sprawę, bo już drugi raz zaznaczył pan, że to jest z takim złym wpływem na środowisko. Rozumiem, że chodzi tutaj co? O ikry ryb? O coś, co niszczy ten żółw? To jest wiele aspektów. Po pierwsze, no przez swoją żarłoczność zaburza delikatną równowagę ekosystemu, zjadając przede wszystkim ikrę ryb, skrzek płazów, zjadając drobne zwierzęta, które mu się uda upolować. Chociaż w swojej naturze, w Stanach, ale w swoim środowisku, w swoim ekosystemie, on pełni funkcję sanitarną, głównie zjadając padlinę. No, u nas jest w obcym miejscu, gdzie ten ekosystem jest inaczej zbudowany, inaczej funkcjonuje, więc jego obecność zaburza tą równowagę. Ale drugi aspekt to jest kwestia zagrożeń mikrobiologicznych. te wszystkie obce gatunki, inwazyjne gatunki obce zwierząt, oprócz tego, że właśnie samą swoją obecnością zaburzają równowagę ekosystemu, także bardzo często przenoszą szereg różnych patogenów. Mam tutaj na myśli wirusy, bakterie, drożdżaki czy pasożyty. Patogenów, które często wcześniej w naszym środowisku nie były notowane, więc nasze gatunki nie są na to odporne. U żółwi jaszczurowatych możemy się spotkać z takimi patogenami groźnymi nie tylko dla naszego rodzimego żółwia błotnego i innych gadów, ale także płazów, ptaków czy ssaków. Także problem jest, on jest dużo lepiej poznany w przypadku żółwi ozdobnych, które no jakby występują masowo. W przypadku jaszczurowatych jeszcze tak dobrze poznany nie jest, ale jakby poprzez analogię czy jakieś tam nieliczne badania rzeczywiście na taki problem wskazać trzeba. No i problem jest jeszcze z tym, żeby te żółwie gdzieś zauważyć, bo o ile żółwie czerwonolice, żółtolice, żółtobrzuche, czyli trzy podgatunki żółwia ozdobnego, możemy spotkać praktycznie w każdym zbiorniku wodnym na obrzeżach większych miast, czy nawet w centrum takich aglomeracji, bo one są najczęściej wypuszczane w sąsiedztwie ludzkich siedzib i chętnie wychodzą na słońce wygrzewać się właśnie w promieniach słonecznych, wychodzą na jakieś elementy wystające z wody. Także żółwie jaszczurowate z wody wychodzą bardzo rzadko, a nawet jeżeli gdzieś taki żółw wyjdzie, to nie każdemu obserwatorowi on skojarzy się, jego wygląd skojarzy się z żółwiem. Bardziej on przypomina jakąś zmurszałą kłodę. I tutaj tak naprawdę nie wiemy, ile jest. Pan już zauważył między innymi tę zależność, że faktycznie kupujemy takiego zwierzaka, albo dziecko chciało, albo żółw był wielkości monety, potem to zwierzę wyrasta, ludzie je porzucają, no i trafiają między innymi do takich miejsc jak egzotarium, czyli takie schroniska dla zwierząt egzotycznych. Ale tutaj też przy okazji chcielibyśmy zapytać jeszcze o te prywatne hodowle zwierząt. Często te zwierzęta do Polski trafiają w sposób nielegalny. Potem można znaleźć oferty w internecie. No i właściwie w ten sposób no, tego rodzaju patologia się rozprzestrzenia. Czyli z jednej strony ich hodowcy, ale z drugiej strony konsumenci, którzy nie do końca są jakby świadomi tego, jaką odpowiedzialność biorą na własne barki. Często nie potrafią sobie potem z tymi zwierzętami poradzić. Proszę powiedzieć, skala zjawiska jest duża w naszym kraju? Jest duża. Zwierzęta powinny być, znaczy posiadanie zwierząt, szczególnie zwierząt egzotycznych, to nie jest to żaden obowiązek. To powinien być przywilej dla ludzi odpowiedzialnych, ale z tą odpowiedzialnością sami wiemy, jak jest i z rozsądkiem. Niskie ceny, łatwy dostęp do takich zwierząt powoduje, że one są często kupowane pod wpływem impulsu, bez żadnego wcześniejszego przygotowania, co jest wielkim błędem. Ja zawsze tłumaczę, że jeżeli chcemy mieć w domu zwierzę jakiekolwiek, to będzie chomik, żółw, wąż, jaszczurka, papuga. Poczytajmy przynajmniej pół roku o tym zwierzaku. Zdobądźmy te podstawowe informacje, które pozwolą właściwie z zwierzakiem się zająć. Decyzja o zakupie czy adopcji takiego zwierzęcia to musi być decyzja wszystkich domowników, bo my nie wiemy, co nas w życiu czeka. Życie pisze różne scenariusze i może być tak, że tym zwierzęciem będzie się musiał opiekować ktoś z członków naszej rodziny. Bo nie odstawimy zwierzaka na półkę, gdy się znudzi, gdy się zużyje. Więc to jest istotne. Natomiast najczęściej jest tak, że ludzie jednak kupują pod wpływem w chwili, pod wpływem impulsu, potem zderzają się z rzeczywistością i okazuje się, że opieka nad danym gatunkiem wcale nie jest tak prosta, jak zapewniał sprzedawca w sklepie. Co do hodowli, co do importu. W tej chwili niewiele zwierząt już tak naprawdę trafia z przemytu. Jeżeli chodzi o te egzotyczne, one przyjeżdżają i z ferm, dużych ferm. Trafiają z hodowli prywatnych, takich komercyjnych. Pojawiają się na rynku na skutek hodowli amatorskich bardzo często. Jest mnóstwo różnych odmian barwnych, w przypadku na przykład popularnych węży czy jaszczurek. Odmian wyhodowanych już taką drogą hodowli selektywnej. To są zwierzęta, które na wolności by sobie na pewno nie poradziły. Akurat gadom, większości gadów, ja nie mówię tutaj o żółwiu jaszczurowatym czy o waranie z Komodo na przykład, ale popularnym gatunkom gadów wbrew pozorom o wiele łatwiej jest zapewnić właściwe warunki niż popularnym chomikom. Te chomiki w polskich domach bardzo często cierpią w zbyt małych klatkach przy złej diecie, a tutaj No wystarczy chcieć tak naprawdę. Chcieć, a nie każdy chce, nie każdy potrafi. Dostęp do wiedzy, do tego, jak się danym zwierzakiem zajmować w dobie internetu jest bezproblemowy, ale mam wrażenie, że ludzie tracą zdolność czytania ze zrozumienia. Bartłomiej Gorzkowski, bardzo panu dziękujemy za wyjaśnienie wszystkich tych spraw i za opowiedzenie nam o tym gatunku, o którym dzisiaj cała Polska mówi. No właśnie, więcej rozwagi, więcej takiego przemyślenia tej decyzji, no a później konsekwencji w opiece nad zwierzętami. Panie Bartłomieju, bardzo dziękujemy. Ja również. Miłego dnia. Każdym razem czekam i chyba bezskutecznie chcę przekonać się. To tak jak szklane kury, przebitej głową mury. Wiem, czy to ma sens. To tylko chwila, może wiem, by w końcu zorientować się. To chyba nie w porządku, nie, już nie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Teatr Polskiego Radia proponuje dwa słuchowiska związane z dziećmi Zamojszczyzny, z tymi tragicznymi wydarzeniami. To oczywiście z jednej strony ukłon w kierunku mieszkańców Zamościa i okolic, ale nie tylko, bo to też ukłon w stronę historii, którą musimy poznawać, nie możemy o niej zapominać, żeby się nigdy nie powtórzyła, a to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, pokazuje, że to nie jest takie oczywiste. W tym roku artystycznym patronem festiwalu Dwa Teatry będzie Aleksander Fredro. Król Wielkiej Brytanii Karol III rozpoczyna wizytę w Niemczech. To jego pierwsza podróż zagraniczna od objęcia brytyjskiego tronu po śmierci Elżbiety II. Podczas trzydniowej wizyty monarcha odwiedzi Berlin, Hamburg i Brandenburgię. Król Karol wraz z małżonką królową Kamilą zostaną rano powitani przez prezydenta Niemiec Franka Waltera Steinmeiera przy bramie brandenburskiej. Brytyjski monarcha miał jako pierwszą odwiedzić Francję, ale wizytę odwołano w związku z protestami przeciwko reformie emerytalnej. Pełny serwis o 8. Ekonomia w Trójce. To był Krzysztof Zyblewski, a w studiu już Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Sytuacji na krajowym rynku zbóż poświęcony będzie okrągły stół organizowany dziś przez resort rolnictwa. Do rozmów zaproszono rolników, przedstawicieli firm skupujących, przetwarzających i wywożących zboża. A spotkanie jest pokłosiem załamania sytuacji na krajowym rynku wskutek importu blisko 3 milionów ton zbóż z ogarniętej wojną Ukrainy. Tymczasem w związku z tym, co się dzieje na rynku zbóż, polscy rolnicy mogą liczyć na wsparcie zarówno ze środków krajowych, jak i europejskich, mówił w Trójce Janusz Wojciechowski, unijny komisarz do spraw rolnictwa. To będzie ponad 1 mld zł na pomoc dla rolników dotkniętych skutkami tego nadmiernego importu. Nadmiernego w tym sensie, że no rzeczywiście duży jest ten import i on zakłócił rynek, zwłaszcza w tych regionach przygranicznych. Szczegóły wypłat mają być ogłoszone wkrótce. Resort finansów podsumował z kolei zmiany podatkowe. W ciągu ostatnich lat mieliśmy 30 obniżek podatków, w tym podatku dochodowego PIT, mówi wiceminister finansów Artur Soboń. To przede wszystkim 12% stawka PIT do 120 tysięcy złotych, liczona od 30 tysięcy złotych dochodu, bo tyle wynosi dzisiaj kwota wolna. To w praktyce oznacza, że w roku 2023 za rok podatkowy 2022 będziemy mieli rekordową liczbę osób, które dostaną zwroty. Rozliczenia z fiskusem, przypomnę, kończą się 2 maja. A od kwietnia Rzym będzie wysyłać pociągiem co tydzień 900 ton śmieci do Amsterdamu. Przetwarzanie zagranicznych śmieci w Holandii nie jest niczym nowym. Jak podaje holenderski urząd statystyczny, prawie 1/4 wszystkich odpadów przetwarzanych w Holandii pochodzi z zagranicy. W Portugalii tymczasem pracownicy kolei rozpoczęli ogólnokrajowy strajk, domagając się podwyżek płac. Protest ma potrwać do 1 maja, a polega na wstrzymywaniu ruchu pociągów codziennie przez kilka godzin. Dolar kosztuje 4,31 zł, euro 4,67, frank szwajcarski 4,68, a funt brytyjski 5,32 zł. Dziękujemy pięknie. No i w marcu jak w garncu, co prawda 29 marca w kalendarzu. Już niby końcówka, ale pogoda może nas solidnie zaskoczyć, bo jeszcze niedawno 20 stopni na plusie, a w wielu miejscach poranek mroźny na minusie na termometrach. Natomiast w ciągu dnia ma być słonecznie tylko na zachodzie i północy. Więcej chmur i tam słaby deszcz. Na termometrach od 3 stopni w rejonie Suwałk, 7 w centrum i 10 na Dolnym Śląsku. W rejonach podgórskich Karpat około 2 stopnie, wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie porywisty. Z kierunków zachodnich na szczęście ciśnienie rośnie, więc biometr jest korzystny. Trójka. Program trzeci. W porze na Trójkę dzisiaj trochę o zwierzętach. Dużo mówimy o zwierzętach różnych. Był nie królik, tylko żółw. Jaszczurowaty. Będzie jeszcze o papudze, proszę pana. O śląskim Jokerze, tak, ale to nie zwierzę. Ale też, chociaż Batman. No właśnie. Można, prawda, podciągnąć pod temat nietoperza albo nietoperzy. I o hodowlach takich legalnych, nielegalnych, normalnych i egzotycznych, no i o tych, którzy kupują z tych hodowli zwierzęta. I o odpowiedzialności. Czekaliśmy w tej sprawie także na państwa telefony, no i są. Słucham z zainteresowaniem tego pana, który mówił, jak ludzie są nieodpowiedzialni przy zakupie zwierząt. Padłem na być może taki kontrowersyjny pomysł, żeby nakazać tym, którzy mają ochotę kupić takie zwierzaczki, kazać rozwiązać test właśnie w sklepie, a po pozytywnym rozwiązaniu tego testu dopiero za tydzień będą mieli prawo kupić to zwierzę. Na pewno eliminujemy przyczynę taką impulsu zakupu, bo i kupiliśmy mąkę, mleko, a przy okazji jeszcze sobie chomika kupimy. I być może będzie mniej cierpienia dla tych zwierząt i porzucania ich. Bardzo, bardzo, bardzo dobry pomysł, bardzo słuszna koncepcja. Proszę sobie wyobrazić miłość naszą do testów szkolnych, prawda? A tak, to trzeba się przygotować, się naczytać, oczytać, dowiedzieć i dopiero wtedy zaliczyć na no przynajmniej trójkę. Żeby, znaczy to ciekawe, żeby pan, móc kupić takie pan zwrócił zwierzę. Bardzo ciekawą uwagę na coś, co... No bo tak, rzeczywiście zwierzęta w sklepach zoologicznych, przynajmniej te, które są jakby pod ręką, można kupić właściwie no, w tym ciągu, w jakim pan wymienił, mąka, jakieś tam inne rzeczy i wchodzisz, kupujesz sobie zwierzę. Tak, to było bardzo obrazowe, ale tak jest faktycznie. Pewnie z innymi gatunkami może być inaczej, nie wiem, zresztą niepotrzebnie się wypowiadam, bo nie mam na ten temat wiedzy, ale no jest to ciekawa propozycja i myślę, że może zachęcić państwa do dyskusji. Czy zwierzęta, czyli rozumiem tak, zwierzęta powinno się kupować po jakiejś weryfikacji. Testu, po jakiejś tak. weryfikacji. Test wiedzowy. Choćby najdrobniejsza. Żeby chociaż postawić jakąś taką faktycznie barierę, no bo wiadomo, nie do końca mamy na to czas, mając ciężkie zakupy w rękach, nie do końca też kierujemy się wtedy takim wyhamować impulsem. Ten impuls, nie wyhamować ten impuls. 2 2 7 3 zachęcamy państwa do wspólnej dyskusji, a za chwilę do spraw sportowych wrócimy. Robert Grzędowski i o sprawie MKOL-u, co się tam wydarzyło. Głośno już jest o tym, ale szczegóły za chwilę u nas w programie. W porze na trójkę już teraz Tilt, mówię ci, że... przy okazji też komentarz muzyczny. Środowisko polskiego sportu jest zszokowane wczorajszą decyzją Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. MKOL zalecił, by dopuszczać rosyjskich i białoruskich sportowców do międzynarodowej rywalizacji. Tak, to dopuszczenie zakłada kilka warunków, proszę państwa, ale i tak spotkało się z falą negatywnych komentarzy, no bo trudno jest zrozumieć rozumowanie władz MKOL-u mimo tłumaczeń prezydenta Tomasa Bacha. I o szczegółach już teraz Robert Grzędowski. Międzynarodowy Komitet Olimpijski, co trzeba podkreślić, zalecił dopuszczanie Rosjan i Białorusinów do międzynarodowej rywalizacji, ale to oznacza, że zmienił postanowienie sprzed roku, gdy zalecał, by sportowców z tych dwóch krajów po rosyjskiej agresji na Ukrainę z rywalizacji wykluczać. Przewodniczący Thomas Bach tłumaczy to wiernością karcie olimpijskiej i opinią ONZ-u, by nie dyskryminować sportowców ze względu na paszport. Idąc tym tropem rozumowania, MKOL zaznacza, że chodzi o dopuszczenie Rosjan i Białorusinów do rywalizacji w sportach indywidualnych pod neutralną flagą i pod warunkiem, że nie wspierali aktywnie rosyjskiej agresji oraz nie są żołnierzami lub zawodnikami wojskowych klubów. Decyzja nie jest też wiążąca dla przyszłorocznych igrzysk, ale i tak wywołała burzę. W świecie polskiego sportu komentarze są jednoznacznie negatywne, jak choćby ten multimedalistę olimpijskiego Roberta Korzeniowskiego. Nie akceptuję tego, co zostało powiedziane, że dopuszczamy, wspieramy i że robimy to w trosce o prawa człowieka. No widzę, że MKOL jest tutaj właściwie taką ofiarą czy zakładnikiem swojej polityki globalnej, no bo trzeba równie dobrze współpracować z Chinami, z Brazylią, z Indiami, które są neutralne. To mówię o wielkich krajach, gdzie są ulokowane różne biznesy i skąd też pochodzą sportowcy. Polski Komitet Olimpijski szybko wydał oświadczenie o tym, że ubolewa nad decyzją MKOL-u i podtrzymuje stanowisko, by do zakończenia wojny rosyjskich i białoruskich sportowców wykluczyć z międzynarodowej rywalizacji. Przypominam, na razie decyzja władz ruchu olimpijskiego to tylko rekomendacja dla światowych federacji. Te nie muszą się przecież dostosować, jak na przykład Międzynarodowa Federacja Lekkoatletyczna, która kilka dni temu podtrzymała wykluczenie Rosjan i Białorusinów. Mistrzyni olimpijska z Aten, a obecnie prezes Polskiego Związku Pływackiego Otylia Jędrzejczak spodziewa się, że taką samą linię będzie utrzymywać Światowa Federacja Pływacka. Dla nas się nic nie zmieniło, tak? Trwa wojna, więc my jakby nie zmieniamy tego podejścia i decyzji. Podejrzewam, że teraz za informacją MKOL-u ponownie będą toczyły się spotkania na zarządach. Na ten moment zarówno na zarządzie europejskiej, jak i Światowej Federacji podjęliśmy decyzję, że podtrzymujemy swoją decyzję. Sytuacja na pewno jest rozwojowa. A jakie kroki może podjąć polskie środowisko sportowe? Oto zapytałem kandydata na prezesa PKOL-u w zbliżających się kwietniowych wyborach Radosława Piesiewicza. Prezes PKOL-u powinien jeździć i rozmawiać ze wszystkimi komitetami olimpijskimi na całym świecie i dyskutować na ten temat, by w razie potrzeby zagrozić wycofaniem się tych komitetów z udziału w tych igrzyskach, a przecież kluczowym są te duże komitety olimpijskie, tak jak Stany Zjednoczone czy jak organizator Francja. I jakbyśmy przekonali te dwa duże komitety olimpijskie, proszę mi wierzyć, nie byłoby kolejnego jakby kroku i próby dopuszczenia zawodników z Rosji i Białorusi. Przykładem dyscypliny, w której Rosjanie i Białorusini startują obecnie pod neutralną flagą, jest tenis. Thomas Bach używa go jako przykładu, że to się sprawdza i wygląda dobrze, ale zdaje się nie zauważać kontrowersji i negatywnych emocji, jakie w ostatnich tygodniach potęguje konieczność gry na przykład Ukrainek z Rosjankami na światowych kortach. Trudno sobie wyobrazić, by takie pojedynki były możliwe w czasie Igrzysk Olimpijskich i teoretycznego olimpijskiego pokoju, jeśli wojna latem przyszłego roku wciąż będzie trwała. Robert Grzędowski zbierał te informacje. Tak, decyzja MKOL-u jest kontrowersyjna, wywołuje także oburzenie wśród słuchaczy. Państwo dzwonią, komentują, a to jeden z telefonów. I to łamie zasady Igrzysk Olimpijskich w sposób rażący, a mówienie, że nie będą występowali pod flagą narodową, jest czystą hipokryzją. Jestem tym głęboko zbulwersowany. Myślę, że to można przyrównać do starego, prostego powiedzenia, że plują w twarz, a udajemy, że deszcz pada. 2 2 7 3. Czekamy także na państwa komentarze w tej sprawie. Przypominamy, środowisko polskiego sportu jest zszokowane wczorajszą decyzją Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Przypominamy, MKOL zaleciłby dopuszczać rosyjskich i białoruskich sportowców do międzynarodowej rywalizacji. Co państwo na to? 2 2 7 3. Zbieramy komentarze w tej sprawie.